Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jest poniedziałek, 16 dzień kwietnia. Minęła 19. Najważniejsze wiadomości w Trójce. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Senat przyjął nowelizację ustaw sądowych. Oznacza to, że aby weszły w życie, potrzebny jest jeszcze tylko podpis prezydenta. Młody kierowca, który zabił 3 osoby, w tym 2 dzieci, trafi za kraty na 2 miesiące. Taka jest decyzja sądu. Interwencja w Syrii była uzasadniona moralnie i prawnie, przekonuje brytyjska premier Theresa May. Bez poprawek Senat przyjął przygotowaną przez Prawo i Sprawiedliwość nowelizację ustaw o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają m.in., że minister sprawiedliwości będzie musiał przeprowadzić konsultacje przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Zrównany zostanie wiek przejścia w stan spoczynku kobiet i mężczyzn sędziów do 65 lat. Są także nowe zasady dotyczące KRS-u, przypomina senator Prawa i Sprawiedliwości Rafał Ambrozik. Wprowadzane zmiany dotyczą umożliwienia zwołania pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa po zwolnieniu się stanowiska przewodniczącego Rady. Taki obowiązek ma pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Jeśli jednak nie dojdzie w tym trybie do zwołania, wówczas pierwsze posiedzenie zwołuje najstarszy wiekiem członek Rady, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku. W piątek pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwołała posiedzenie KRS-u, pierwsze po jej rezygnacji z funkcji przewodniczącej Rady i po wyborze przez Sejm nowych sędziów członków Rady na 27 kwietnia. Platforma Obywatelska wniosła do ustawy 10 poprawek, w tym wniosek o odrzucenie jej w całości. Aleksander Pociej z PO argumentował. Każda z tych ustaw jest kolejnym krokiem podporządkowania wymiaru sprawiedliwości i jest to, i się prędzej czy później przekonamy o tym wszyscy, bardzo niebezpieczne zjawisko, do którego oczywiście ręki nie powinno się przykładać. Senat przyjął też bez poprawek nowelizację przepisów dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Umożliwią one publikację 3 rozstrzygnięć, jak napisano, a nie orzeczeń Trybunału z 2016 roku. Zostaną one jednak opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem prawa. Jest 2-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę w Sitnie koło Wołomina wjechał w jadącą na rowerach 4-osobową rodzinę. Matka i 2 córki nie żyją, ojciec w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Prokuratura wnioskowała o 3-miesięczny areszt, tłumacząc to obawą matactwa i grożącą podejrzanemu wysoką karą. Z ustaleń policji wynika, że 22-latek stracił panowanie nad samochodem i wpadł w poślizg. Był trzeźwy. Sprawę prowadzi wołomińska prokuratura, mówi Tomasz Sitek z Komendy Policji w Wołominie. Wszelkie czynności w tym zakresie będzie prowadziła prokuratura nasza wołomińska. Również tutaj my, jako policjanci z Komendy Policji w Wołominie, będziemy w tym zakresie pewnie współpracować z naszą prokuraturą. Mieszkańcy Sitna przyznają, że zakręt, gdzie doszło do tragicznego wypadku, jest bardzo niebezpieczny. Wiedział, czym grozi wpadanie tu w ten ostry zakręt. Oni też nie widzieli, że ten samochód pędzi. Tutaj nie było czasu na reakcję. On wypadł z łuku i też była prędkość. A oni jechali od Karlinowa, od swoich rodziców. Jechał samochód, ich wyminął, a on jakoś chciał wywinąć, że go zarzuciło. Jakoś uderzył w to karpę, tak go wywróciło. I tam cugami on ich pozabijał. A wczoraj Kamil B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Brytyjska premier przekonuje, że sobotnia interwencja w Syrii była uzasadniona moralnie i prawnie, bo jej zdaniem stanowiła interwencję humanitarną. Podczas debaty w parlamencie Theresa May podkreślała też, że brak reakcji doprowadziłby do naruszenia podstawowych standardów bezpieczeństwa na świecie. Nie może być powrotu do świata, w którym użycie broni chemicznej jest czymś normalnym. Zdaję sobie sprawę doskonale z powagi tych decyzji. Jest dla mnie zrozumiałe, że pojawią się pytania na temat brytyjskiej akcji militarnej, szczególnie w regionie o tak skomplikowanej sytuacji, ale stawiam sprawę jasno. Drogą do obrony naszych interesów narodowych jest walka o międzynarodowe standardy i zasady, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Tak robiliśmy i będziemy robić. A przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę połączone siły lotnictwa amerykańskiego, brytyjskiego i francuskiego przeprowadziły serię nalotów na ośrodki związane z programem zbrojeń chemicznych w Syrii. Była to akcja odwetowa za użycie 7 kwietnia przez Damaszek broni chemicznej podczas ataku w mieście Duma. Zginęło w nim ponad 60 osób, w tym dzieci. Na koniec w serwisie Trójki zupełnie zmieniamy temat. Jest okazja, żeby zobaczyć najlepiej oceniane światowe produkcje. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Transatlantyk w Łodzi. W tym roku odbędzie się między 13 a 20 dniem lipca. Poza wielkimi obrazami pokazane będą też krótkie filmy młodych twórców. Grzegorz Skorupski z Instytutu Adama Mickiewicza mówi, że internauci i jury wybiorą je w ramach konkursu. Skierowany jest do młodych twórców bądź absolwentów szkół filmowych z całego świata. Z każdego kraju każdy może zrobić film. Do 10 minut i w tym filmie chcielibyśmy, żeby autorzy zastanowili się nad wolnością, ale w specyficzny sposób, to znaczy rozumiejąc wolność jako komunikację, ponieważ komunikacja sama w sobie jest wolnością. A w ramach Transatlantyku będzie też m.in. kino kulinarne, kino łóżkowe i pokazy plenerowe. To wszystko, kolejny serwis w Trójce o 20. Zapraszamy. To teraz kino sportowe, Mateusz Łusiarz. Nie tracimy czasu i od razu zaglądamy do Płocka. Tam w grupie mistrzowskiej Lotto Ekstraklasy mierzą się dwie Wisły. Rozpoczyna się druga połowa i przed chwilą Wisła Płock strzeliła gola na 2-2. Jeśli ostatecznie wygrałaby właśnie Wisła Płock, to do Lecha zbliżyłaby się na 3 punkty, a do Legii i Jagiellonii na 2. Ostateczny wynik na pewno usłyszą Państwo w kolejnym sportowym serwisie. A teraz czas na hokej. Reprezentacja Polski jest już w Budapeszcie, gdzie przygotowuje się do rozpoczęcia Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Zagramy z Kazachstanem, Słowenią, Węgrami, Wielką Brytanią i Włochami. Jednym z etapów tych przygotowań są sparingi. Jutro gramy z Japonią, a właśnie teraz hokeiści Teda Nolana grają z Ukrainą. Tafle lodu zmieniamy na kort tenisowy. 16-letnia Iga Świątek odniosła największy sukces w karierze. Młoda Polka wygrała turniej ITF w Pulam. W finale pokonała Amerykankę Ali Kik 6-2, 6-0. Dzięki temu zwycięstwu w rankingu WTA awansuje o ponad 200 miejsc. Przez ostatnie miesiące Świątek z powodu kontuzji grała mało, ale teraz, jak sama przyznaje, czuje się lepiej niż kiedykolwiek. Nie boję się niczego. Chodzi o to, żeby powrócić do starej formy. Ja na początku nawet się cieszyłam, że mam trochę więcej czasu, żeby pooglądać seriale i poczytać książki. Ale później, no tak po 2 tygodniach już zaczęło mi się nudzić i już chciałam wrócić na kort. Chyba wyszło na dobre, bo jednak warto czasami grać z takimi przeciwnościami losu, żeby się nauczyć w przyszłości z nimi wygrywać. Mentalnie na pewno się wzmocniłam, bo mam już takie doświadczenie za sobą. Następnym razem, jak będę miała kontuzję, no to będę wiedziała, jak sobie z nią poradzić. Teraz przed Igą jeszcze trochę grania w USA, a do Polski wróci na początku maja. Skoro tenis i w dodatku mamy poniedziałek, to sprawdźmy, jak wyglądają rankingi. Hiszpan Rafael Nadal pozostał liderem rankingu ATP. Drugie miejsce zajmuje Szwajcar Rafael Nadal, a trzecie Chorwat Marin Cilic. Najwyżej notowany polski tenisista Jerzy Janowicz jest 178. Na prowadzeniu debla utrzymali się Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo, a w rankingu WTA Agnieszka Radwańska przesunęła się z 30 na 29 pozycję, a Magdalinet utrzymała 69 miejsce. Liderką wciąż jest Rumunka Simona Halep, która wyprzedza Dunkę Karolinę Woźniacką i Hiszpankę Garbin Muguruzę. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. To jeszcze słowo o pogodzie. Przed nami pochmurna, deszczowa i burzowa noc. Bez opadów tylko na zachodzie kraju. Na termometrach 6 stopni na północnym zachodzie, 14 w centrum. Na południowym wschodzie 16. Wtorek pogodny i ciepły. Więcej chmur na południu, wschodzie kraju. Tam też będzie padać. Jeżeli chodzi o temperatury, w Koszalinie 12 stopni, w Suwałkach 14, w Jeleniej Górze 17, w Łodzi 18. Najcieplej jutro w Toruniu. Tam na termometrach 19 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Dziękujemy za listy, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się, do usłyszenia za chwil kilka. Aksamit i Anna Gacek. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Tylko teraz Smart TV Sony 49 cali, 4K Ultra HD, klasa A z technologią HDR za 2649 zł. Dodatkowo dostawa z wniesieniem telewizora gratis. Saturn. Technologia tak ma. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz awokado tylko 2,79 za sztukę. A papryka czerwona 45% taniej, 4,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. I już taki krótki początek dzisiejszego aksamitu. Dziś naprawdę szczególne wydanie audycji. Bartek Gil, Elżbieta Malinowska, Anna Gacek i kilkanaście osób za szybą, które w tej chwili serdecznie witam. Słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, fani OFF Festiwalu, szczęściarze, którzy za 20 minut jako pierwsi dowiedzą się, kto w tym roku także wystąpi na OFF Festiwalu, ponieważ dziś bardzo szczególne OFF festiwalowe ogłoszenia. Oczywiście jest już z nami także Artur Rojek. O 19.30 poznamy headlinera, gwiazdę tegorocznej edycji OFF Festiwalu. A wcześniej, tak smutno niestety rozpoczyna się ten dzisiejszy aksamit, bo wcześniej wspominamy. Good Morning Starshine, a wcześniej Sodomi, dwa razy ze ścieżki dźwiękowej filmu Her, filmu Milosza Formana z 1979 roku. Myślę, że w mojej prywatnej historii jest to pierwszy film, na którym uroniłam łzę jako 10-11-latka podczas sceny jednoznacznie smutnej i pierwszej, która być może w kinie pokazała mi, że dobrzy, piękni, młodzi ludzie czasem bezsensownie zupełnie giną, a w tle ta piękna muzyka. A wszystko dlatego, że w sobotę przyszła ta smutna informacja o śmierci Milosza Formana i ze wszystkich jego znakomitych filmów jakoś jednak wspomnienie pobiegło w stronę dziecięcego seansu na nieco już przetartej kasecie wideo. Ale jeśli chodzi o poniedziałek, kwietniowy poniedziałek, jeśli chodzi o ten wieczór, zanim emocje OFF festiwalowe, a to już za kilkanaście minut przypominam ogłoszenie headlinera tegorocznej edycji, pewną sprawę mamy w aksamicie do załatwienia, z pewnością. How deeply are you sleeping, or are you still awake? A good friend told me you've been staying out so late. Be careful, oh my darling, oh be careful what it takes. From what I've seen so far, the good ones always seem to break. And I was screaming at my father and you were screaming at me. And I can feel your anger from way across the sea. And I was kissing strangers, I was causing such a scene. Oh, the heart, it hides such unimaginable things. Grab me by my ankles, I've been flying for too long.

zapowiedź wiosny w wytwórni Sub Pop, bo to od nich właśnie La Las z płyty Floating Features. A teraz już powoli zapowiedź off festiwalu, zapowiedź zdarzeń w Aksamicie już za kilka minut. Wcześniej jeszcze oczywiście i jak zawsze zaproszę do korespondencji. Jestem na Facebooku. Można także pisać maile aksamit@polskieradio.pl. Polecam także Instagram off festiwalu. Tam zapis Instagram off festiwalu cieszy się bardzo z tego, że go polecam. Tam zapis ogłoszeń off festiwalowych i tego, jak wygląda radio, jeśli nie jest się w gronie szczęściarzy, którzy za chwilę to zobaczą tutaj właśnie i będą w tym studiu. No ale dobrze, do zapowiedzi. Oto pierwsza z nich, już ogłoszona na OFF Festiwalu Aurora. Dzisiaj, godzinę temu, ujawniła światu swój nowy singiel i pozwoliła także ujawnić go nam. The silent ones are my choir. The women will be my soldiers, with the weight of life on their shoulders. Drink until you've had enough. I'll drink from your hand. I will be your warrior. I will be your lamp. I'm calling. Kingdom, premiera w Aksamicie, nowy singiel Aurory. No a jeśli chodzi o zdarzenia w Aksamicie, to dzisiaj nie ma na co narzekać. Za moimi plecami kilkanaście osób, które są tutaj, by uczestniczyć w ogłoszeniu off festiwalowym i pewnie tego nie usłyszycie, ponieważ bardzo pouczyłam, że radio lubi ciszę w tym kontekście akurat, ale myślę, że cisza czasem też potrafi być bardzo wymowna i w tym sensie słyszalna. Także są tutaj, są z nami i jako pierwsi usłyszą, kto dołącza dziś o 19.28 do line-upu tegorocznej edycji off festiwalu. O wszystkim opowie oczywiście Artur Rojek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. W takim gdzieś dużym gronie? Nie odpowiedzą ci, bo tak mówiłam, że ma być cicho i ale myśmy się już przywitali. Myśmy się już wszyscy przywitali, tak. Przywitaliśmy się, zrobiliśmy sobie zdjęcie, pogadaliśmy skąd jesteśmy. Nie zdradziliśmy wcale nic, ani kto wystąpi na OFIE. Wśród osób, które dzisiaj są dla mnie prawdziwi bohaterzy, bo przyjechali z Torunia, z Łodzi, z Czarnkowa nawet. No wspaniale, bardzo się cieszymy i mamy nadzieję, że ogłoszenie nie zawiedzie. A tu teraz wszystko w twoich rękach. Jesus. Dobrze, a więc no, mam ogromną przyjemność, nie dość, że w tak super fajnym gronie, to też z super zestawem artystów. Zacznę może od... może nie tyle od końca, co... Nie, będę wszyscy są tak samo ważni, tak naprawdę. Będę stopniował tak... rzeczywiście, tak, masz rację. Wszyscy są tak samo ważni jak zawsze. Zresztą każdy artysta, który gra na OFIE, w każdym pokładamy te same nadzieje. A więc zacznę od wytwórni Dubton Records, która po raz kolejny na OFF Festiwalu. Zaczęliśmy od Charlesa Bradley'a kilka lat temu. W tym roku ogłosiliśmy już Como Mamas, z czego się bardzo cieszę, bo to jedna z takich odkryć tegorocznych dla mnie. Mam nadzieję, że nie tylko dla mnie po OFF Festiwalu. A tym razem ogłaszamy nowojorski zespół The Mystery Lights, który troszeczkę różni się od tych rzeczy, do których Dubton Records przyzwyczaił swoich fanów, bo to jest rzecz taka bardziej zadziorna, punkowa w stylu The OCs, albo jak to w zasadzie powinno już dzisiaj być, OCs. I dla nich Dubton Records stworzył nawet sublabel, który nazywa się Weak Records. A więc Mystery Lights. Już w tamtym roku do nich podchodziłem, nie udało się, w tym roku się udało. Super. Kolejny wykonawca gościł już na OFIE, gościł z zespołem Quadrophonic. Zagrali wtedy wspólnie wzruszający koncert. Kilku nawet kolegów redakcyjnych, pamiętam, uroniło łzy podczas tego koncertu. Ja niestety nie byłem na tym koncercie, natomiast świetnie znam ich płytę. I cieszę się bardzo, że Adam Struk wraca na OFF, tym razem jako Adam Struk solo, tuż po płycie pod tytułem Leśny Bożek. Kolejna formacja, pochodząca też z Polski, nazywa się ARM. To jest formacja, której dowodzi Artur Rumiński, grający też z Furią, czy z zespołem Thaw, którzy byli już też na OFF Festiwalu, tym razem w postaci formacji ARM. Dla fanów muzyki elektronicznej, tanecznej, DJ Paypal i DJ Tay. No i na koniec artystka, która kosztowała mnie bardzo dużo pracy i bardzo dużo czasu poświęciłem rozmową z jej opiekunami. No, to była naprawdę duże wahanie nastrojów. A czy od takiej długo... od euforii, kiedy po raz pierwszy odezwali się do mnie i powiedzieli, że tak, to jest możliwe, po nie euforię, kiedy okazało się, że są różne problemy i oczekiwania na odpowiedź i tak dalej. No to naprawdę, to był jeden z tych artystów, na których potwierdzenie czeka się miesiącami. A czy ty w ogóle, podtrzymajmy jeszcze chwilę w tajemnicy i w niepewności, czy ty w ogóle tę postać miałeś długo na swoim radarze gdzieś, że chciałbyś kiedyś na OFF Festiwalu taki koncert mieć? Za każdym razem, kiedy ta postać wydaje swoją płytę, to wtedy przychodzi do mnie taki pomysł, żeby może tym razem się uda. Jako, że nie jest to artysta, który nagrywa płytę w miarę regularnie. Tak. Gdyż ma też inne aktywności. Ma inne aktywności, więc odstępy pomiędzy jedną a drugą płytą są przynajmniej takie jak moje. do tego tematu zwykle wracam co jakiś czas. Bo to też jest aktorka. Mm-hmm. Już zdradziłem się. No już wiemy, zresztą że kobieta, świetna aktorka. Co jakiś czas wydaje płyty. Współpracowała z Nigelem Goldrichem, z Beckiem. Współpracowała z Paulem McCartneyem, z duetem Daft Punk. Ma na swoim koncie świetnie przyjęte albumy, a ostatnia Rest. Jest takim jednym z moich ulubionych albumów ubiegłego roku. Mm-hmm. Tak, a nazywa się Charlotte Gainsbourg. Także miło mi jest, że mogę ją ogłosić w tym gronie. Mam nadzieję, że to będzie dobra informacja i że to jest dobra informacja dla wszystkich, którzy tutaj przejechali tyle kilometrów. Właśnie, możemy zrobić od razu test. Czy jest w porządku informacja? O, kciuki, kciuki do góry, także chyba się podoba. A to, no to pewnie jest dla ciebie dzisiaj ważny dzień tak naprawdę w historii OFA 2018. No tak, to jest, mamy ogromną przyjemność i jestem z tego powodu bardzo zadowolony gościć na, i no to będzie za kilka miesięcy, gościć na OFF festiwalu no, znakomitą artystkę, świetną aktorkę, świetną piosenkarkę, osobę, z którą wiąże się fascynująca historia. Wszystko to opowiemy dzisiaj w drugiej godzinie aksamitu. Teraz już mogę zdradzić, że dzisiaj cała druga godzina aksamitu wyłącznie poświęcona Charlotte Gainsbourg. Wow, super. Tak. A więc podsumowując, The Mystery Lights, Adam Struk, formacja ARM, duet DJ Papal i DJ Tay oraz wspomniana Charlotte Gainsbourg. To jeszcze tylko tak cię dopytam. To pewnie jest jedna z wielu przyjemności, kiedy już ten cały stres mija, wszystkie nerwy i wszystko, ile to tak naprawdę kosztuje, to jest przyjemność, kiedy sobie pomyślisz, że nie widziałeś nigdy Charlotte na żywo i pierwszy raz ją zobaczysz u siebie na swoim festiwalu. Tak, no to jest bardzo duża przyjemność. Teraz tylko zrobić wszystko, żeby ten koncert odbył się bez większych niespodzianek. A my zrobimy wszystko, żeby wszyscy wiedzieli o tym, jak bardzo warto zobaczyć Charlotte Gainsbourg na żywo. A to do jak of festival. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. We'll be right back. Czasem najlepsza zapowiedź to zapowiedź krótka. Czasem najlepiej powtórzyć to, co zostało powiedziane chwilę temu. Charlotte Gainsbourg na OFF Festiwalu 2018. Roses, początek płyty Rest, wcześniej z tego albumu Deadly Valentine. Nieopatrznie sięgnęłam po mój telefon chwilę po off-festiwalowym ogłoszeniu. Mój telefon oszalał, czy raczej osoby, które mam w tym telefonie, gdyż starałam się dość racjonalnie podchodzić do faktu, że znam headlinera tegorocznej edycji off-festiwalu i nie mówiłam zbyt wielu osobom. I tu jest jedno wielkie szaleństwo i widzę je także w poczcie mailowej. Zatem zdaje się, że dzisiaj w Aksamicie przekazaliśmy mieliśmy znakomitą wiadomość. Przypominam, Charlotte Gainsbourg dołącza do line-upu tegorocznego OFF Festiwalu i przypominam, że od kilku minut już do 21 w Aksamicie wyłącznie muzyka Charlotte. Po 20 podejdziemy do tego zagadnienia chronologicznie i posłuchamy muzyki ze wszystkich jej dotąd wydanych płyt. Opowiemy także trochę o niej, a w tej godzinie pomyślałam, że należy się nam coś specjalnego. Jeśli zdążymy, a wydaje mi się, że tak, trzykrotnie z sesji zarejestrowanej w Sunset Sound, sesji nagranej wspólnie z Beckiem. Aid kit and a flashlight. Going to a desert.